dzisiaj wydłużamy godzinę otwarcia naszych sklepów. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 listopada. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce. To najwyższa liczba od początku epidemii. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko rezygnuje ze stanowiska. Odchodzi z powodów osobistych, informuje rzecznik resortu. Polska wśród krajów z najmniejszym spadkiem PKB w Unii, wynika z prognoz Komisji Europejskiej. Znów rekordowe dane na temat nowych zakażeń koronawirusem. Wykryto 27 143 nowe przypadki. Od wczoraj zmarło 367 osób. Najwięcej nowych infekcji zdiagnozowano w województwach wielkopolskim, prawie 3900, w śląskim 3850, na Mazowszu prawie 3000. By zatrzymać epidemię w Polsce, potrzebujemy pełnej społecznej dyscypliny oraz bezwarunkowego przestrzegania obostrzeń, przypomina wirusolog profesor Włodzimierz Gut. W innym przypadku, jak mówi, służba zdrowia może nie wytrzymać liczby zakażonych i wymagających leczenia. Żeby zatrzymać całą zabawę, potrzeba spadku aktywności mniej więcej o 60%. Mamy już wiosenne doświadczenia i stosowanie środków prawidłowych, środków ochrony na poziomie 70% minimum, lepiej wyżej, gwarancję daje 95%. Wczoraj premier ogłosił nowe obostrzenia. Od soboty do co najmniej 29 listopada na naukę zdalną przechodzą kolejni uczniowie. To dzieci z klas 1-3. Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii i sklepów usługowych. Zaostrzono też limity klientów w sklepach i wiernych w kościołach. Zamknięte będą kina, teatry i galerie. Klub Koalicji Obywatelskiej zwrócił się z wnioskiem do marszałek Elżbiety Witek o zwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu. Jak mówi szef klubu KO Cezary Tomczyk, chodzi o rozpatrzenie projektów ustaw dotyczących pomocy polskim przedsiębiorcom w dobie pandemii. Dodał, że wiele firm ucierpiało finansowo w wyniku pierwszego lockdownu. Ale drugiego lockdownu wiele polskich firm już nie przeżyje, jeżeli nie będzie na to odpowiedniej pomocy. Ta pomoc musi znaleźć się jak najszybciej. Ta pomoc do polskich przedsiębiorców musi trafić dzisiaj. Czekamy na obrady. Niech te obrady rozpoczną się choćby dzisiaj. 27 października w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o COVID-19 autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zawarto w niej przepisy dotyczące rządowego wsparcia dla branż dotkniętych ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Chodzi o firmy działające w obszarach gastronomii, rozrywki, zdrowia fizycznego i sprzedaży detalicznej. Plan zakłada zwolnienie z obowiązku płacenia ZUS-u za listopad, przyznanie świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych dotacji dla małych i mikrofirm w wysokości 5000 zł. A zgodnie z projektem wartość pomocy wyniesie około 2 miliardów złotych i będzie pochodziła ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko rezygnuje ze stanowiska. Rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz powiedział, że powody są wyłącznie natury osobistej. Wiceminister napisała o rezygnacji w internecie. Zapowiedziała jednocześnie, że będzie kontynuować pracę jako poseł na Sejm. Prawo i Sprawiedliwość złoży do Sejmu nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Będzie on zawierał część zmian proponowanych w poprzednim projekcie. Minister rolnictwa Grzegorz Puda mówi, że chodzi m.in. o uregulowanie kwestii pozyskiwania mięsa z uboju rytualnego. Polska notyfikowała zakaz uboju rytualnego, tak więc tą ustawą dostosowujemy się do prawa unijnego, natomiast niedostosowanie się do rozporządzeń unijnych może być wykorzystywane przez inne kraje zainteresowane obniżaniem konkurencyjności polskiego mięsa. Minister Puda podkreślił, że w nowych rozwiązaniach pojawi się propozycja powołania nowej inspekcji. Ma się ona zajmować kontrolą dobrostanu zwierząt. Poprzednia propozycja PiS-u przeszła pracę w Sejmie i Senacie. Posłowie nie zajęli się poprawkami senatorów. Polska jest wśród krajów z najmniejszym spadkiem PKB w Unii. Z prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej wynika, że nasza gospodarka w tym roku skurczy się o 3,6% PKB. To czwarty wynik we wspólnocie. Lepiej ze skutkami pandemii koronawirusa poradzą sobie tylko Litwa, której PKB ma wynieść minus 2,2%, Irlandia minus 2,3% oraz Szwecja ze spadkiem PKB o 3,4%. Najgorsza sytuacja w Unii pod tym względem będzie w Hiszpanii, której PKB wyniesie minus 12,4%. Unijni eksperci w analizie poświęconej Polsce napisali, że nasza gospodarka zaczęła wychodzić z recesji wywołanej pandemią, ale niedawny wzrost liczby zakażeń koronawirusem może tymczasowo zahamować odbudowę gospodarki. Dopiero w przyszłym roku nastąpi odbicie. Komisja prognozuje, że polska gospodarka będzie się wtedy rozwijała w tempie 3,3% PKB. Komisja przedstawiła także dane dotyczące sytuacji finansów publicznych. Jej zdaniem w tym roku w Polsce nastąpi pogorszenie tej sytuacji w związku ze spowolnieniem gospodarczym i działaniami, które mają złagodzić negatywne skutki pandemii. Z prognoz komisji wynika, że deficyt w tym roku wyniesie 8,8% PKB. Sytuacja ma się poprawić w przyszłym roku, kiedy deficyt finansów publicznych przekroczy nieco 4% PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmur niewiele, za to dużo słońca, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. W Gdańsku 11 stopni, w Szczecinie 10, we Wrocławiu i Lublinie 9, w Bydgoszczy i Warszawie 8, a w Białymstoku 7. Mocniej powieje nad morzem, tam też słaby deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, co najbardziej lubię w rogalach świętomarcińskich z Biedronki? Pyszne ciasto i nadzienie między innymi z białego maku. Też? To, że powstaje wedle ścisłej receptury w Wielkopolsce. To też? To ja już nie wiem. No to, że kupiłem je u nas w naszej Biedronce. A smakują zupełnie jak te w Poznaniu. Przyjdź do Biedronki po rogale wypełnione smakiem. Od czwartku do soboty tradycyjny świętomarciński rogal. Tylko 4,49 za sztukę przy zakupie trzech. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po południu. Dzień dobry ponownie. garden in the house of love. Sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister. I'll just stay. House of Love w naszej popołudniowej części dzisiejszego spotkania. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl 71335. No i najlepsze życzenia dziś Elżbiety, Floriana, Modesta i Sławomira. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Tak jakoś uczepiłem się tego kalendarza, ale kolejna ważna data w historii i Polski, i po części także historii rzecz jasna Polskiego Radia. Szczegóły za chwilę. Teraz 12 minut po 12. Napiera, więc odpływamy. Zrzucasz futro i się kochamy. Na noc traf łakomie godzi w nasze uda. Jutro czy dziś pokażesz mi cuda. Nie wie nikt, czy nas jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosiłbyś mnie. Bo nie wie nikt, czy los jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosiłbyś mnie. Jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosiłbyś mnie. Bo nie wie nikt, czy los jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności sam zapadł się, ostatni raz jest zosiłbyś mnie. Nie wie nikt, czy w niebie jeszcze raz ślepy los do siebie zbliży nas. Nie wie nikt, czy w niebie jeszcze raz ślepy los do siebie zbliży nas. Nie wie nikt, czy nas jeszcze raz w niebie do siebie zaprowadzi nas. Gdybym w ciemności części sam zawalił się. Ostatni raz cię zosił niż mnie. Bo nie wie nikt, czy los jeszcze raz nie wie do siebie zaprowadzi. Państwa podpowiedzi, bardzo się cieszę. Co właśnie z historii, czy Polski, czy Polskiego Radia? Propozycje mailowo i SMS-owo. Teraz kwadrans po południu. Okazuje się, że nasze miasta rozrastają się i to nie trzeba być jakimś wnikliwym obserwatorem. Na obrzeżach większych aglomeracji ciągle przybywa nowych osiedli. Ich mieszkańcy nierzadko skarżą się na brak odpowiedniej infrastruktury w postaci szkół, obiektów sportowych czy parków. No i z coraz większym sentymentem wspominamy pewnie budowane przed wielu laty kompleksowe osiedla społeczne. Czy to czas na renesans takich właśnie osiedli? Jedno z takich, dzisiejsze warszawskie osiedle Koło, odwiedził nasz reporter Paweł Turski. Ja tu mieszkam od urodzenia i wszystko to, co mam, mam pod ręką tak naprawdę, bo wszystko, no już więcej tutaj nie można mieć. Idea osiedla społecznego to idea życia zgodnego z rytmem danej przestrzeni. Łukasz Strzelczyk, Wolskie Centrum Kultury. Z okolicznościami natury, która ją formuje w przestrzeni społecznej, która ma być komfortowa dla wszystkich jej mieszkańców. I tak te mieszkania były tworzone. Z częścią wspólną, na którą składały się place zabaw, wspólne suszarnie. Ja na tym osiedlu mieszkam od paru lat i to, co jest po prostu niesamowite tutaj, to to, że są zapewnione takie rzeczy jak dostęp do terenów zielonych. Są szkoły, są przedszkola, są żłobki. Zaraz obok jest lasek na kole. Co jeszcze? Stadion piłkarski? Jeszcze jest. Po drugiej stronie Górczewski, baseny największe w Warszawie, otwarte. Metro, już chyba więcej nie może być. Ta idea była rozwijana też i implementowana w czasach PRL-u. Michał Mioduszewski, Wolskie Centrum Kultury. W latach 60., 70. do lat 80., w których zrezygnowano z normatywów, zrezygnowano z tego, żeby naciskać na inwestorów, żeby wymagać od inwestorów planowania osiedla jako takiej kompletnej struktury. Osiedle społeczne Koło w ogóle ma jakieś wady? Gorzej jest z samymi mieszkaniami, bo one są malutkie. Znaczy nasze mieszkanie ma 36 metrów. To było kiedyś mieszkanie dla rodzin. Dzisiaj my mieszkamy tutaj w dwójkę z małym dzieckiem i to już jest trochę na granicy. W środowisku architektów ta świadomość osiedla społecznego jak najbardziej istnieje. Świadomości inwestorów pewnie też istnieje, jednak nie ma też takiej presji w postaci mieszkańców, w postaci klientów firm deweloperskich. Trochę jesteśmy postawieni w sytuacji, w której co nam dadzą, to musimy kupić. Myślę, że tutaj jest dużo pola do dyskusji, dużo pracy przed środowiskiem architektów, ale też i kultury w temacie jakości przestrzeni, świadomości tej jakości przestrzeni mieszkalnictwa. I jakości życia pewnie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się czegoś więcej o idei osiedla społecznego, to w Wolskim Centrum Kultury w Warszawie obecnie trwa wystawa W poszukiwaniu idei osiedla społecznego. A w poszukiwaniu tegoż właśnie i wspomnień osiedla społecznego podążył nasz reporter Paweł Turski.

Tina Turner, Eric Clapton. A już teraz po 12.30 naszym gościem jest dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Robert Finkhofer. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. A spotykamy się w niezwykłym dniu, bo Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dokładnie dziś obchodzi swoje dziesięciolecie. Jedna z największych tego typu placówek w Europie została otwarta 5 listopada 2010 roku. A zaczęło się od pikniku naukowego jeszcze w latach 90. na rynku Nowego Miasta na Podzamczu w Warszawie jako imprezy wówczas Polskiego Radia BIS. Dobrze to pamiętam? Proszę mnie poprawić. Tak było rzeczywiście. Piknik naukowy 23 lata temu, jeśli dobrze pamiętam, właśnie na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Mm-hmm. I byliśmy wtedy bardzo dumni, bo postawiliśmy 17 stanowisk namiotowych, w których swoje pokazy prezentowało 13 instytucji. Tak się zaczynało. Przyszły 3000 osób, co uważaliśmy za wielki sukces. Mm-hmm. I tak też wtedy było. Potem te pikniki oczywiście się rozrosły i pewnie przynajmniej część naszych słuchaczy pamięta takie pikniki, na które przychodziło nawet 100 tysięcy osób w ciągu jednego dnia i które odbywały się na Stadionie Narodowym. Tak. Z setkami instytucji uczestniczących z całego świata. A skąd w ogóle pomysł? No, tu pytam też o przede wszystkim o Centrum Nauki Kopernik, ale w ogóle o piknik naukowy. To w pana głowie, panie rektorze, się to zrodziło? Nie, powiem, piknik naukowy jest autorskim pomysłem profesora Łukasza Turskiego, fizyka teoretycznego, który współpracował wówczas z Polskim Radiem, a dokładnie z Polskim Radiem BIS, w którym ja pełniłem funkcję sekretarza programu, a później byłem jego wicedyrektorem. Był program popularno-naukowy i kulturalny, który szukał też takich formuł, które umożliwiłyby, zbudowałby taką nić porozumienia pomiędzy nauką a naszymi słuchaczami. Takie nauka... atrakcyjne przedstawienie tego trudnego często tematu. Bo nauka miała to do siebie i jeszcze miała, że mówi trudnym językiem, który nie zawsze jest atrakcyjny dla publiczności, która nie ma na co dzień kontaktu z nauką. Profesor Turski mówi z kolei bardzo żywym językiem i językiem pikniku naukowego był pokaz, demonstracja, tak. Która bardzo angażowały też zwiedzających. Natomiast Centrum Nauki Kopernik, jakby pierwsza ta inicjatywa została chwilę później zgłoszona, wtedy to się inaczej jeszcze nazywało, kiedy twórcy Festiwalu Nauki i Pikniku Naukowego właśnie odbierali nagrody za nagrody imienia Hugona Steinhausa za zorganizowanie pierwszego festiwalu, pierwszego pikniku. I wówczas przedstawiciele obu tych, nazwijmy, grup inicjatywnych zgłosili równolegle pomysł stworzenia w Warszawie Muzeum Nauki lub takiego warszawskiego eksploratorium. Eksploratorium to jest taka ikona centrów nauki, która i właściwie jedno z pierwszych, jeśli nie pierwsze centrum nauki, które powstało w San Francisco. Pokazujące też taki przede wszystkim interaktywny sposób prezentowania nauki. No ja wówczas pamiętam niezwykły entuzjazm profesora Łukasza Turskiego, który zdaje się, że został do dziś. Tak, ten entuzjazm panu profesorowi towarzyszy do dzisiaj. Pan profesor od początku tego projektu jest przewodniczącym Rady Programowej naszej instytucji, tak pozostaje do dzisiaj. Jest naszym wiernym sojusznikiem, przyjacielem i pierwszym krytykiem, jeżeli coś zrobimy nie w takim zdaniu. Tak, to jest ważne. To jest ważne w nauce, ale to jest też ważne w takiej działalności publicznej, żeby mieć zaprzyjaźnionych krytyków. To znaczy takich krytyków, którzy są dobrze dla instytucji i dlatego krytykują to, co ich zdaniem nie jest robione najlepiej. I ten krytycyzm, ale też takie dążenie do bycia lepszym towarzyszyło nam od początku tworzenia tego projektu. Tak, ta motywacja. Aż do dnia dzisiejszego. No właśnie, jest co świętować. 10 lat, no może niewiele, ale Centrum Nauki Kopernik ma na swoim koncie ogromny dorobek, jeśli chodzi o promowanie nauki, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Jaki patent państwo znaleźli na atrakcyjne przybliżenie świata nauki? Najważniejszy patent to jest angażowanie zwiedzających, jeśli mówimy o tych 10 milionach osób, które nas odwiedziły, angażowanie zwiedzających w samodzielne doświadczanie nauki, to znaczy przeprowadzanie jakiegoś fragmentu procesu badawczego. Centrum Nauki Kopernik słynie z interaktywnych eksponatów. Tak naprawdę to jest coś w rodzaju stacji badawczych, takich stacji doświadczalnych, które są przez nas odpowiednio przygotowywane. My w tej chwili budujemy te stacje doświadczalne samodzielnie, tutaj je projektujemy i tworzymy, więc staliśmy się też troszkę taką jednostką badawczo-rozwojową. I one umożliwiają zwiedzającym doświadczalne zobaczenie, poznanie i przekonanie się, że istnieją pewne reguły, które zasady, prawa przyrody, które rządzą światem i że te reguły możemy odkrywać samodzielnie. a także możemy je ujarzmiać i wykorzystywać, tworząc różnego rodzaju rozwiązania technologiczne czy medyczne. W naszej działalności takiej wykraczającej poza wystawy i pokazy w planetarium kierujemy się tą samą przesłanką. Jeśli jest to wydarzenie, staramy się angażować zwiedzających w aktywne uczestnictwo, nie tylko w odsłuchanie czegoś, ale w taką rzeczywistą partycypację. Staramy się prowadzić do jakiejś formy dialogu. Szukamy form, które budują porozumienie pomiędzy osobami, które mają różną wrażliwość, mówią różnymi językami, nie w sensie językami obcymi, tak, ale no, takimi żargonami, nazwijmy to, zawodowymi. Po to, żeby pokazać, że to są takie przeszkody, które są łatwe do pokonania. A w rzeczywistości mamy wspólne zainteresowania bardzo często i bardzo wiele się od siebie nawzajem uczymy. Więc wydaje mi się, że to jest ta najważniejsza różnica pomiędzy z jednej strony takim klasycznym muzeum narracyjnym, a Centrum Nauki Kopernik, a także pomiędzy tymi wydarzeniami, które my tworzymy i do których uczestnictwa zapraszamy publicznie. I chyba ten trudny naukowy język może zniechęcać do poznawania czy do zgłębiania nauki, czy do nauki w ogóle, myślę tu o młodzieży szkolnej, a właśnie to mówienie językiem zrozumiałym, ale też i prawdziwym, nie odbiegającym od tego języka naukowego, może i myślę, że też ma za zadanie właśnie, by zachęcić do kolejnych doświadczeń czy badań. 10 lat działalności centrum to, no co, miały być świeczki, tort, dużo urodzinowych atrakcji, ale wszystko online. Jak będzie smakował taki wirtualny tort? No tak, ostatnio się trochę przyzwyczailiśmy do wirtualnych tortów i wirtualnego obchodzenia różnych uroczystości. Rzeczywiście planowaliśmy ten weekend jako taki główny weekend urodzinowy, kiedy odwiedziłaby nas publiczność, a my przygotowaliśmy dla tej publiczności szereg atrakcji i niespodzianek. No ale one odbędą się, planowaliśmy je hybrydowo. No w tej sytuacji one odbędą się cyfrowo. Trochę szkoda, dlatego że to jest inne uczestnictwo, rzecz jasna, i fajniej byłoby spędzić ten urodzinowy weekend razem z przyjaciółmi, z gośćmi Kopernika. No ale już też... Bezpieczeństwo pandemiczne ważniejsze, tak. No tak, tutaj są zasady, na które nie mamy wpływu zresztą, ale te nauczyliśmy się trochę świętować wspólnie także cyfrowo i wspólnie być razem. Te ostatnie pół roku jest takim nieprawdopodobnym akceleratorem życia cyfrowego, także życia społecznego w przestrzeni cyfrowej. Więc bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa w naszym święcie online. Na Facebooku Kopernika będą te obchody na żywo i wszyscy mogą w nich wziąć udział. Więc w pewnym sensie dostępność jest nawet większa. No właśnie, zapytam jeszcze o ofertę na ten trudny czas zamknięcia takich placówek ze względu na pandemię. Na co mogą liczyć odwiedzający wirtualnie Centrum Nauki Kopernik w tym czasie? Wypracowaliśmy podczas pierwszego zamknięcia program, który kontynuujemy i będziemy teraz także go kontynuować. Począwszy od wirtualnego zwiedzania Kopernika, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy, więc jest to także pewna okazja do zwiedzania z naszym przewodnikiem, poprzez różne formy aktywności. My się staramy w dalszym ciągu angażować tym razem naszą cyfrową publiczność w takie formy aktywności, które są łatwe do przeprowadzenia w domu, które są bawią i uczą jednocześnie. To jest trochę frazes i odrobinę wyświechtany, ale on zyskuje zupełnie nowy wyraz w momencie, kiedy fantastyczni animatorzy Centrum Nauki Kopernik robią to na naszym Facebooku i angażują w to publiczność. Większość naszych wydarzeń przenieśliśmy także online, więc można w nich uczestniczyć i widać, że to się dobrze sprawdza, bo znowu dostępność jest bardzo duża. No i można siedzieć wygodnie w domu, w kartkach i brać bezpiecznie, tak, wychodząc. I wreszcie przygotowujemy tutaj dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to już prowadzimy od pewnego czasu, bardzo wiele lekcji online. To już nie są lekcje powszechnie dostępne tylko dla tych szkół, które się zarejestrują, ale one sobie to bardzo chwalą. To znowu są takie lekcje, które prowadzone przy pomocy naszych eksponatów albo naszych laboratoriów, albo planetarium. I bez względu na to, czy dzieciaki, czy też młodzież jest w szkole razem, czy w domach osobno, to mogą w tym wszyscy uczestniczyć. I uwaga, to nie jest oglądanie, ale to jest także w dużej mierze samodzielne robienie, przeprowadzanie doświadczeń u siebie w domu, nawet we własnej kuchni czy we własnym pokoju. To dodatkowe atrakcje, a na te atrakcje zazwyczaj liczymy podczas pikniku naukowego, bo Polskie Radio współpracuje z Centrum Nauki Kopernik właśnie między innymi przy organizacji pikniku naukowego. Przypomnę, dziś Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dokładnie dziś obchodzi swoje dziesięciolecie. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Naszym gościem był dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firnhofer. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam cyfrowo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.

zrób, choć tyle zrób. Autopromocja. Co jeść? Czego unikać? Jak na co dzień dbać o swoje zdrowie? Wyniki badań naukowych, porady najlepszych specjalistów i odpowiedzi na Państwa pytania. Na zdrowie. W każdą sobotę o 7.40. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuje Długie Życie. Narodowej Strategii Onkologicznej. Autopromocja. Za 12 minut, 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Znałem takiego jednego, który miał kota na punkcie Prince'a. A my mamy kota na punkcie, no właśnie kotów, jak się okazuje, po długich dekadach psiej dominacji nasza uwaga i sympatia coraz częściej kieruje się ku tym właśnie zwierzętom. W krajach rozwiniętych żyje dziś ponad 204 miliony kotów domowych i zaledwie 173 miliony psów. Tak wynika z badań brytyjskich zoologów. Statystyka, choćby pobieżna, nie pozostawia wątpliwości. Koty wypierają psy, coraz częściej stają się naszymi współlokatorami, no i znajdują miejsce w naszych sercach. Nowi, najlepsi przyjaciele człowieka doskonale pasują do dzisiejszych czasów promujących indywidualizm i samouwielbienie. Ale może to tylko stereotypy. Koty są bardzo różne, bardzo zmienne. Behawiorysta profesor Tadeusz Kaleta ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Mają też zmienne nastroje, które manifestują czasami bardzo ostro. Obcując z tym zwierzęciem, trzeba być niesłychanie tolerancyjnym. Nagroda za to niewątpliwie będzie, dlatego że kot to jest zwierzę bardzo przyjemne. Przywiązuje się też do człowieka, chociaż inaczej jak pies, ale przywiązuje się również. Pies się wiąże z większym obowiązkiem, że ten człowiek musi być, musi wyprowadzić. Kasia Kawecka, właścicielka dwóch kotów. A kot, mimo że przysłowie mówi co innego, ale wiernie czeka. Kot potrafi świetnie manipulować, wiedząc, rozszyfrowując, znając oczywiście naturę swoich panów, potrafi też się w pewnym momencie przypodobać, żeby osiągnąć jakiś cel. Jeżeli kot coś szczególnie lubi, no to ja ustępuję i miejsca na fotelu. Jak w domu lepszy kawałek mięsa do gotowania, no to oczywiście zawsze zostanie odkrojony. Tych ustępstw jest dużo. Zabawy takie niekończące się, proszenie tymi oczami kota ze Shreka, pobaw się jeszcze. Hey look, a little cat! Look out, Shrek! You got a piece! It's a cat, donkey. Come here, little kitty, kitty, kitty. Popkultura również ma swoje zasługi w promowaniu kocich bohaterów, mówi kulturoznawca dr Małgorzata Bulaszewska z Uniwersytetu SWPS. Popkultura podpowiada, no co myślimy o kotach, co nam się wydaje. Wiemy, że koty są sprytne. Mamy jeszcze oczywiście najsłynniejszego chyba kota, czyli mamy Garfielda. Kot, który wyposażony jest w takie cechy ludzkie, to znaczy on nie lubi poniedziałków. Ma wysokie ego, uważa, że jest bardzo mądrym kotem, inteligentnym i ma wielkie zamiłowanie do lasagne. No, Garfield, twoje urodzinowe lasagne podano. To są najwierniejsi towarzysze wszystkich spotkań online. Siedzą albo z jednej strony komputera, albo z drugiej. Przyglądają się, zaglądają mistrzowie drugiego planu. Zawsze coś przyniosą na klawiaturę. Są też takimi pociechaczami tej szarej internetowej codzienności z domu. Przewagę kotów nad psami relacjonowała Monika Suszek. Slow down.